إذا وعد أخلف إذا تمنى خان إذا خاف ما فجر موي بنن بي نيو تي زياره بي نيو تي بنن حديث موي حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنه ها نافق لول سو وخه داي واخ داي اكسبليكي داي واخ لو دغ ساي وقتان فو مو دغالا تي بير واخ دي لو دغ اذا وعد اخلف سو لا ديغي جوخ لا رانديفو داي فوسي اذا تمنا سنكو وولو تي دارا كونفيي كو دارا خانم وور confidence bob wala kon liñ ko confier iza khasama su khulowe fajara dana fa wax wax ju ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw jo xamne manam dana eppul ci mom kum khulol mo lay gagne ndax lamine bu ñaaw te yi bo xole yi ñu bok moy di wax ñak deggu rek di wax lu deggu motax melok nafiq deug moy ñak wax deug moy ñak deug legi nak imagineel ki nga xamantene dafa boole yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ne bo deugo te subhana rabbi lool mom fofu rek lay tambale mais amna benen deug amna yenen benen moy au moins ce bir ak ce bitinu ruf te koku nak mom day amé luñu tuddé al ikhlas manam mom moy ak selal moy la pureté même la perfection dans l'intention et dans les actes moy ki nga xamantene day deug ci nimuy waxe ak ci nimuy doxale ak nimu mel manam moy limuy woné ci biti du wouté bu ak du nek ci bir té bo xolé nafiq tam problème bi lool la moy li nek ci biti ni limuy woné bokku tak deug li ne ci bir té lool moy problème bi moy né té ngistal lool la ngistal problème ngistal yépp lool la moy ñaka sincérité ci digënté ak sa borom wa ci ginnaw lool tamit amna manam niveau yi ci walu deug manam yoyé étape la ci mais au moins franchir l'étape yoyé après yeneen yi ci dess yalla mëna ko yombal mais bu féké dana franchir gulo étape yi mom vraiment lool mom moy awwal qadam yadaw al murid hein fi tariq li nga xamantene mom la talibé bi di ñëk tek tank ñëk jigi ci yoonu yalla moy dugg fek duggugul rek moy du fonctionner du dem fen yalla ñu yalla sam la lool mom étape la bu incontournable bu incontournable ah déjà di wax lu deppok li xew di wax li deppok li ngay xalat di wax li deppok ak diko def ah di ba paré tamit ni nga mel ci biti deppok concret exactement ak li nek ci bir lool motax la ngay gis ñin ñeñ di gor gor lu par def jëf yu bari jëf yi ni ci biti ni am ko xamantene lu tout lay def mais mom moko eppele te pourtant différence bi parfois meuna baña nek ci xam xam parce que première différence bi indi lolou moy xam xam mais deuxième différence moy deggu bi kessa ki la fa sincère dafa deggu dafa gëm limi wax dafa gëm ci limu ne ke sincèreu deggu wala bok day def di ngistalale et cetera te lolou day yak ni yak def yalla nanu yalla sam kon ñetti martaba mom moy ñet martaba yi nga xamne mom dang ko wara jigi ca ñettelu martaba ba bo ca yegge ci ngay nek bok ci maqam ci ngay yegge ci maqam sidiqe nek bok ci sidiquna yi al martabat martaba al ula bu ñeek ba moy martabat al istihdar manam nur bi zikrillah ci tuddu yalla taala aji kawaji hatta mbete yaqa murat sahibuha boromam manam muratal boromam fi zuhuli ci deñu manam ci deñ manam deñu xel manam la rigue tuba zuhul moy